zagadam, możesz nie mieć. Weź udział w loteriadzie i graj o samochód Kia Exceed, włoskie skutery, smartfony, drukarki zdjęć oraz karty podarunkowe. A do tego łącznie 2,5 miliona talonów na Lotto i Ekspres Losy. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Poczuj nagrodę, w loteriadzie udział weź. Żegnamy reklamy. Jest środa, to 26 lipca, minęła godzina 14. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Filip Jarek. Polska składa skargę do Komisji Europejskiej dotyczącą nielegalnie przywiezionych odpadów z Niemiec. Bruksela ma 3 miesiące na wydanie opinii w tej sprawie. Kolejne unijne sankcje wymierzone w Rosję stały się faktem. Dotyczą osób odpowiedzialnych za dezinformację. MSZ apeluje o rozważenie rezygnacji z wycieczek do krajów ogarniętych pożarami. Główny inspektor ochrony środowiska Krzysztof Gołębiewski powiedział, że skarga do Komisji Europejskiej na Niemcy w sprawie nielegalnie przywiezionych odpadów to kolejny krok w tej sprawie. Złożona skarga to pierwszy etap postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia Krzysztof Gołębiewski podkreślił, że Inspekcja Ochrony Środowiska już wcześniej zobowiązywała stronę niemiecką do usunięcia odpadów z nielegalnych składowisk w Polsce. Inspekcja Ochrony Środowiska przez długi okres czasu prowadziła korespondencję, wzywała stronę niemiecką do tego, żeby te odpady, które nielegalnie trafiły na teren naszego kraju, zgodnie z przepisami europejskimi, zostały zagospodarowane bądź usunięte z terenu naszego kraju przez stronę niemiecką. Do tej pory nasza korespondencja z naszymi odpowiednikami niemieckimi, z przedstawicielami landu, z przedstawicielami rządu federalnego Niemiec nie przyniosła efektu. Dziś minister klimatu Anna Moskwa, informując o skardze do Komisji Europejskiej, mówiła, że sprawa dotyczy 35 tysięcy ton nielegalnych śmieci na 7 składowiskach. Są nowe unijne sankcje wymierzone w Rosję za dezinformację. Potwierdziły się wcześniejsze doniesienia brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej, która jako pierwsza informowała o spodziewanej zgodzie na rozszerzenie czarnej listy o kolejne osoby i podmioty odpowiedzialne za rosyjską manipulację. Wpisanie na czarną listę oznacza zakaz wjazdu do Unii i zablokowane aktywa w Europie. Tym razem sankcje objęły 7 osób i 5 firm. To kolejne uderzenie Unii Europejskiej w media i osoby siejące dezinformację i wspierające tym samym machinę wojenną Rosji na Ukrainie. Zaczęło się jeszcze w ubiegłym roku. Niemal tydzień po rosyjskiej napaści kraje członkowskie uznały, że nie ma zgody na wylewanie toksycznych kłamstw usprawiedliwiających rosyjską wojnę, na sianie podziałów w Europie i tym samym nie ma miejsca w Unii dla kremlowskich ośrodków dezinformacji i manipulacji. Wtedy wszedł zakaz nadawania na terenie całej Unii dla telewizji RT, dawniej Russia Today i Sputnika. Później w kolejnych pakietach sankcji ten zakaz rozszerzano i obejmowano nim kolejne rosyjskie media. W 6. pakiecie restrykcyjnym Unia nałożyła sankcje na przykład na telewizję Rosja, a w ostatnim, 11. pakiecie na czarną listę zostało wpisanych 9 rosyjskich propagandystów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca rozważenie rezygnacji z wycieczek do krajów ogarniętych pożarami. Chodzi nie tylko o Grecję i Wyspę Rodos, ale również Turcję, Tunezję czy Chorwację. Wiceszef resortu dyplomacji Paweł Jabłoński zaapelował o sprawdzenie na bieżąco informacji o sytuacji w miejscu planowanego wypoczynku. Zalecamy rezygnację z wyjazdów w miejsca, w których ryzyko pożarowe jest bardzo wysokie na podstawie komunikatu miejscowych władz. Przede wszystkim trzeba te komunikaty miejscowych władz śledzić. My też na bieżąco uaktualniamy nasze rekomendacje, natomiast nie wprowadzamy odgórnego zakazu czy rekomendacji powstrzymania się w ogóle od wyjazdów do Grecji, dlatego że w Grecji też są miejsca bezpieczne. Trzeba dokładnie sprawdzać, jak wygląda sytuacja w tym miejscu, do którego mamy zamiar się udać i czy ryzyko istnieje. W trwających od tygodnia pożarach na Rodos spłonęło około 10% terytorium wyspy. Na dziś greckie władze prognozują wystąpienie ekstremalnego ryzyka związanego z pożarami w niemal połowie regionów kraju. Od dziś przy Muzeum Powstania Warszawskiego działa Centrum Informacyjne Obchodów. To miejsce, w którym wszyscy chętni mogą uzyskać informacje na temat uroczystości obchodowych czy nazwisk umieszczonych na murze pamięci. Uczestnicy powstania oraz ich rodziny już od pierwszej godziny funkcjonowania centrum przychodzili, by spotkać się ze sobą i przygotować się do obchodów. Na miejscu była nasza reporterka. Udało mi się odebrać to, co chciałem, to znaczy zaproszenia na spotkanie z prezydentem Polski i na mszę polową. Jestem synem powstańca warszawskiego. Przyjechałem z Montrealu specjalnie po to. Ja mam 89 lat, więc tak jak tu przychodzę, tak sobie myślę, być może to już ostatnie moje tutaj przyjście. i udział w uroczystości. Dzięki temu właśnie, że było właśnie powstanie warszawskie, jesteśmy wolni. Centrum Informacyjne Obchodów będzie funkcjonować do 2 sierpnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Już do końca dnia, zdaniem synoptyków, na południu kraju chmur sporo, ale z przejaśnieniami, a na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, czasem duże, miejscami deszcz, a w centrum lokalnie może nawet tego deszczu być trochę więcej. Na południu kraju synoptycy dziś zapowiadają burzę. Temperatura maksymalna od około 19 stopni na południowym wschodzie, przez 23 w centrum i na wschodzie. Wiatr dzisiaj nie powinien nam specjalnie dokuczać, powinien być słaby i umiarkowany, no chyba że zagrzmi w czasie burzy, może być porywisty, taki do 80 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. Mamy prawie 6 minut po godzinie 14, a więc przed nami ostatnia godzina audycji. A w tej godzinie między innymi opowiemy o pracach artysty, które pokochały ikony muzyki czy mody, takie jak David Bowie czy Yves Saint Laurent. Do 5 sierpnia można oglądać kolekcję prac właśnie tego artysty. O kim mowa? A to wyjaśni się na pewno do godziny 15. Zapraszamy. program Trzeci Polskiego Radia. Czternaście minut po godzinie 14:00, słuchają państwo Trójki do trzeciej. Naszym gościem jest Michał Bolka z Desaunikum, jest kuratorem wystawy, o której teraz o chwilę porozmawiamy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Zanim powiemy o ojcu op artu, bo tak nazywa się tę postać, to może najpierw wyjaśnijmy, czy w ogóle jest op art. Bo my, rozumiem, kojarzymy pop art, a tu jest op art, więc trochę tutaj, nie wiem, gra słów, ale chyba zupełnie nie te... No tak, to są dwa zupełnie inne nurty w historii sztuki XX wieku. Op art, czyli sztuka optyczna, można tak powiedzieć. Stąd to rozwinięcie. Dokładnie. Skupia się bardziej, no to jest nurt, który narodził się w latach 50., głównie 60. Jego ojcem, założycielem był Wiktor Vasarely, o której wystawie zaraz powiemy. Natomiast sam nurt skupił się na tym, aby wyzbyć obraz z takiej warstwy tematycznej na rzecz tylko działań wizualnych, na rzecz iluzji ruchu przy użyciu tylko form geometrycznych, przy użyciu koloru, żeby ten obraz był pozbawiony takiej treści, warstwy tematycznej kontekstu politycznego czy społecznego, na rzecz właśnie... No tak, i też analizowania, co autor chciał przekazać. Dokładnie. To miało oddziaływać tylko na widza poprzez różnego rodzaju iluzje, bo to są płótna, to są obrazy, no niekoniecznie później to ewoluowało. Natomiast te początkowe obrazy opartowe, tak powiedzmy, były skupione tylko i wyłącznie na geometrycznych kształtach, które tworzą iluzję właśnie przestrzeni, głębi, a są pozbawione tej warstwy, takiego tematu, takiej no, wielkiej sztuki, nazwijmy. Ja sobie oczywiście wygooglałem postać Wiktora Vasarely'ego i jego kilka prac. I on to ręcznie? Wszystko? Tak, to jest właśnie wszystko. To mam wrażenie, że to są grafiki komputerowe. No jakby drukarka, cmyk, pyk i to on wszystko. On właśnie, można powiedzieć, trochę wyprzedził epokę, w której tworzył. On był zafascynowany nauką szeroko pojętą w latach 60. przede wszystkim. No... rzeczywiście zrobił krok milowy, można tak kolokwialnie powiedzieć, w dziejach historii sztuki, patrząc z dzisiejszej perspektywy, ponieważ te jego obrazy rzeczywiście są hipnotyzujące dla nas. One były zawsze przyciągające wzrok widza. Jako postać rzeczywiście wywarł wielkie piętno na sztuce XX wieku. Pochodził z Węgier, gdzie wtedy Węgry były uważane za prowincję. No, to mówimy o latach 20. 30. Taką. Tak, artystyczną, bo to Paryż był tą mekką artystów. Więc to już rozumiemy. Dlatego skąd się przeniósł, on, tak, przeniósł do Paryża. Okay. I tam też zaczął tworzyć. Zafascynowany był grafiką użytkową. Od tego zaczynał swoją przygodę artystyczną, można tak powiedzieć. Natomiast jego te działania, rozważania na temat kształtów, relacji kolorów, doprowadziły go do właśnie takiego charakterystycznego stylu, który no, oparty jest na szeroko rozumianej iluzji. Początkowo były to obrazy czarno-białe, tylko czerń i biel, formy takie bardzo proste, geometryczne. W latach 50. te prace też można zobaczyć na wystawie. Później ewoluowała ta jego sztuka, wprowadzał do obrazów kolor. Rzeczywiście one są bardzo precyzyjne. One z założenia miały być pozbawione tego gestu artysty, tego pociągnięcia pędzla widocznego. Pewnych też niedoskonałości. Dokładnie. One są rzeczywiście wypracowane w każdym calu. Z reguły są to duże formaty tych prac, więc one naprawdę działają na widza. To proszę jeszcze powiedzieć nam, jak to się stało, że on stał się takim... ulubionym artystą ikon, czy muzyki, czy mody. Tutaj już wymieniałem Davida Bowiego, czyli Saint Laurenta. Rozumiem, że tu potwierdza pan to, że ci artyści lubili mieć jego pracę u siebie w domu. Tak, to z jednej strony. Z drugiej strony on wywarł wpływ na bardzo szeroko rozumianą kulturę lat 60. Te właśnie działania geometryczne stały się inspiracją dla wielu twórców z dziedziny grafiki, sztuki użytkowej, projektowania wnętrz. Później no, gwiazdy, ikony można powiedzieć, jak muzyki, jak chociażby David Bowie wykorzystał jego obraz na okładkę płyty, czy wielcy twórcy mody, jak Yves Saint Laurent czy Paco Rabanne, inspirowali się jego obrazami przy tworzeniu kolekcji mody. Wręcz brali całościowo te obrazy, jakby owijali tymi obrazami, można powiedzieć, modelki, co było takim rzeczywiście bardzo dużym... dużą inspiracją, jeżeli chodzi o świat mody. I teraz ja chciałem zapytać, dla kogo jest ta wystawa? W takim sensie, że czytam o tym, że w 1955 roku powstał cykl obrazów optyczno-kinetycznych sprawiających wrażenie pulsowania, falowania, wirowania, migotania. Czy tam jest przy wejściu taka informacja, że może się zakręcić w głowie? Nie ma takiej informacji, ale rzeczywiście może się tak zdarzyć. Tak jak już wspomniałem, właśnie wielką rewolucją, jeżeli chodzi o twórczość Wiktora Vasarely'ego, było to, że on wyzbył dzieła sztuki z tej warstwy tematycznej. My nie musimy nic wiedzieć na temat kontekstu, na temat sytuacji politycznej, na temat sytuacji społecznej. No, takie trywialne, co artysta miał na myśli. Jasne, czyli albo na nas to oddziałuje, dokładnie, albo nie. Dokładnie tak. To widz tutaj ma być tym, który... no, patrzy z różnego kąta po te obrazy pod różnym kątem, w różnym świetle, w różnym zestawieniu ze sobą działają i rzeczywiście one działają hipnotyzująco na nas. One... można by trochę kolokwialnie powiedzieć, mają mieć warstwę taką dekoracyjną, bo o to chodziło Vasarely'emu, żeby ta sztuka była dla mas, ta sztuka była powszechna, żeby każdy odbiorca odnalazł się w oglądaniu tych prac właśnie bez takiego bagażu no, szerszego kontekstu. Trudno było zebrać jego pracę na wystawie? No jest to artysta rzeczywiście światowego formatu. Te prace pojawiają się na rynkach aukcyjnych zagranicznych, w Polsce również. Są to rzeczywiście duże, no, duża gratka kolekcjonerska. Te prace raczej są w set tysiącach wyceniane, bo te prace, tak jak wspomniałem, są na wystawie i te z lat 50. i 60. i też takie późniejsze jego prace z lat 90. Rzeczywiście jest to duża gratka, jest to pierwsza w Polsce tego typu wystawa, no tak można powiedzieć, światowego artysty. Udało nam się zebrać 29 prac z różnych okresów, które reprezentują rzeczywiście jego różne podejście do sztuki. No to w takim razie już na koniec bardzo proszę, żeby nam pan powiedział, gdzie i do kiedy kierować swoje kroki, żeby obejrzeć pracę Wiktora Wasariewiego. Zapraszam serdecznie do domu aukcyjnego Desa Unicum przy ulicy Pięknej 1A, codziennie od 11 do 19 do 5 sierpnia. A zapraszał kurator tej wystawy, Michał Bolka. Bardzo panu dziękuję za wizytę. Dziękuję również. Zimny żal do ciebie, zbyt dużo baw, a w sercu czeka pan i pełno dobrych gwiazd. Ja śnieję, podnoszę wzrok, bo po co zwlekać? Dawno zamknęłam tamten etap, wystrzelam każdy z dział, bo po co znowu mam liczyć na bezsensownie. Tak bezsensownie. Tak bezsensownie. Wyłączam budzik. Nie lubię się nudzić i spać. Niebo mi robi za dach. Przecież nienawidzę ludzi. Nie lubię ludzi i tak. Czas mi się sypie jak cornflakes. Czy najpierw mleko do płatków, czy jednak płatki do mleka? Co robią z czasem niemodne? Rzepy zamiast sznurowadeł i skróty miłosne, klawiatur, krzyżówki, które już rozwiązywałem, iPhony na miejsce kwiatów i może krawatów zawiązywanych na szybko, ze śladami tostów z szynką, ze szczerym uśmiechem, który pojawił się, błysnął i zniknął. Zatruwa mi świat ten niewygodny stan, zatarty już ślad przykrywa teraz czas. Tak wiele tych słów do kosza wrzucę znów. Nie traćmy już chwil tak bezsensownie. Tak bezsensownie. Tak bezsensownie. Tak bezsensownie.

patrzę dookoła, to wszystko wydaje mi się czarno-białe. Cały mój świat się przełamał w połowie. Możesz być świętym lub wrogiem. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj? Bez słów, co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj? Bez słów, co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj. Żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj. Od nowa to Kwiat Jabłoni, to miejsce piąte 68. wydania Listy Przebojów Trójki i w ostatni piątek ta piosenka awansowała o dwie pozycje. Najlepsze trzy piosenki tego zestawienia to Peter Gabriel Panopticon na trzecim, Depeche Mode Ghosts Again na drugim i na samym szczycie Kaśka Sochacka Niebo było różowe. Oczywiście, że to jest 30 piosenek w zestawieniu, które mogą Państwo podejrzeć. Wystarczy odwiedzić internetową stronę lptpolskieradio.pl. 30 piosenek w zestawieniu, ale też trzy propozycje. A to są takie piosenki, które mają tydzień na to, żeby ewentualnie Państwa głosami znaleźć się w zestawieniu. Ewentualnie, no bo jeżeli się nie znajdą, no to już bezpowrotnie je pożegnamy. Te propozycje to Pink, Runaway, to Sanach i utwór Pocałunki oraz Smolik i Kev Fox w utworze Promises. Mogą Państwo zobaczyć wszystkie te 30 piosenek zestawienia i te trzy propozycje na lptpolskieradio.pl. Zresztą do głosowania służy też nasza aplikacja. Do piątku do godziny 12 mogą Państwo podejmować decyzję, które piosenki są Państwa ulubionymi i na nie zagłosować, a od godziny 19 w piątek zapraszamy na 69. wydanie Listy Przebojów Trójki. Wspomniałem o tym, że Peter Gabriel i Panopticon jest na miejscu trzecim, ale my sobie posłuchamy teraz jego Sledgehammer. We'll be right back. Za 18 minut godzina 15. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej. Po zamieszaniu z cenami Zamek Królewski na Wawelu porządkuje sprawę biletów. Można już korzystać z zupełnie nowej oferty. Są pojedyncze wejściówki, ale także bilety dla pasjonatów, bilety wakacyjne, bilety rodzinne. Może przypomnijmy, że w internecie zawrzało po tym, jak znaleziono bilet na Wawel za 150 zł. Pracownicy zamku tłumaczyli, że ich poprzednia propozycja została błędnie odebrana jako jedyna obowiązująca na wzgórzu. Teraz wprowadzono zapowiadane zmiany, a szczegóły tych zmian przedstawi Państwu teraz Bartłomiej Bujas. Dużym zainteresowaniem cieszy się bilet rodzinny. W cenie 32 zł od osoby można zobaczyć komnaty królewskie, zbrojownię i Smoczą Jamę. To jedne z najchętniej wybieranych atrakcji Wzgórza Wawelskiego. Pani nam to zaproponowała, że warto zobaczyć, tym bardziej, że jest w atrakcyjnej cenie. 32 zł? Dobra oferta? Bardzo dobra. Pijemy brawo, zdecydowanie. Mamy więcej takich propozycji. Chyba skorzystamy z biletu rodzinnego w tym wypadku, a potem zobaczymy. Nie orientowałam się wcześniej, ale myślę, że będzie okej. Okay. Jak najbardziej. Jeżeli to jest tańsze, to bym to wziął. Decydując się na bilet rodzinny, osoba dorosła zaoszczędzi 32 zł, a dziecko 15 zł. W sumie czteroosobowa rodzina może mieć praktycznie 100 zł w kieszeni. Ale z oferty mogą skorzystać także pojedynczy opiekunowie z jednym dzieckiem. A do biletu w ramach zniżki rodzinnej można również dobrać kolejne wystawy. Wyjaśnia Aleksandra Szen-Żmijowa z Zamku Królewskiego na Wawelu. Jeżeli jest to jeden opiekun jednego dziecka, to dla opiekuna jest bilet ulgowy na nasze wystawy. Dodatkowo czwarte dziecko ma bilet bezpłatny. Dyrekcja Zamku postanowiła także zaprezentować nową ofertę dla prawdziwych miłośników sztuki. Od teraz to Wawel dla pasjonatów. Bilet umożliwia dodatkowo zwiedzenie wystawy na zamku w Pieskowej Skale, który należy odwiedzić do 5 dni od daty zakupu wejściówki, oraz dworu w Stryszowie, gdzie należy udać się w ciągu miesiąca. Cena 145 zł. Dodaliśmy do tego biletu taką specjalną zniżkę dla rodzin, czyli jeżeli opiekun kupi bilet, to może ze sobą wziąć bezpłatnie aż do 5 dzieci. I te dzieci wchodzą po prostu bezpłatnie, zwiedzają wszystkie nasze ekspozycje. Mimo to pracownicy zamku nie rekomendują tych wycieczek dla małych dzieci, bo samo zwiedzenie Wawelu może zająć 5 godzin. To bilet dla entuzjastów i to wytrwałych. Trzecia propozycja to bilet wakacyjny, który umożliwia zwiedzanie zbrojowni, komnat królewskich, wystawy Sztuka Wschodu, namioty tureckie oraz wystaw czasowych i zamków w Pieskowej Skale. Bilet normalny kosztuje 65 zł, ulgowy 45. Bartłomiej Bujas, Radio Kraków. Tak, słucham. Czwarte dziecko gratis na jeden bilet do 5 dzieci, a ja mam tylko jedno. No i kłopot. Cały czas można także wybierać wejściówki na pojedyncze wystawy. Rzecz jasna, pracownicy zamku apelują, żeby bilety kupować osobiście albo w kasach, albo najlepiej wygodnie za sprawą strony internetowej e-bilet-wawel-kraków.pl, bo ceny u pośredników są zupełnie inne. What you want to hear, but that's Jeszcze 11 minut do godziny 15, a to oznacza, że właśnie dobiega końca trójka do trzeciej. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone ostatnie 3 godziny. Olga Szućko audycję realizowała, Rafał Wuciński przygotował. Ja nazywam się Tomasz Miara. Udanego popołudnia. Do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia.